Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δρακού. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Αυξημένη είναι η κίνηση στο εξερχόμενο ρεύμα της Αθηνών Κορίνθου από Σπύρου Πάτση έως Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού από Αγία Άννη έως Λεωφόρο Αθηνών. Δυσκολίες θα συναντήσουν οι οδηγοί στο εξερχόμενο ρεύμα της Αθηνών Λαμίας από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών και στο εισερχόμενο από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Εν ώψη του τριημέρου, τα μέτρα της τροχέας είναι αυξημένα. Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών στους εθνικούς δρόμους. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Αθήνας και Ευρώπης λίγο πριν ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup. Λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις, συναντήσεις είχαν οι Υπουργοί Οικονομικών Ελλάδας και Γερμανίας, παρουσία των επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Eurogroup. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικές συνθέσεις, αφού σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές δεν ήταν και οι τέσσερις παρόντες σε όλα τα στάδια των συνομιλιών. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχει και λόγος για κάποια αισιοδοξία. Ελπίζω να είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα σε μερικές ώρες, ανέφερε ο Ντάιζελμπλουμ. Ελπίζω ότι στο τέλος θα έχουμε άσπρο καπνό. Έχουμε διανύσει τα 4 πέμπτα του δρόμου, δήλωσε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Για τις προοπτικές να υπάρξει σήμερα συμφωνία από την Κομισιόν, εκτιμούν ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Μια συμφωνία είναι εφικτή στο προβλέψιμο μέλλον, αν όλοι εμφανιστούν λογικοί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει η δίκη του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακοσταντίνου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αντιμετωπίζει τα κακουργήματα της απιστίας, νόθευσης δημοσίου εγγράφου και απόπειρας απιστίας. Η δίκη θα γίνει στην αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά παραμένει το πλοίο Παναγιατίνου με προορισμό τα Κύθυρα. 6 μέλη του πληρώματος έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας. Και ο καιρός, λιακάδα αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Αττική ο Ιδράργυρος θα φτάσει τους 14 βαθμούς. Από αύριο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός θα χαλάσει με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Άστατος θα είναι και την Κυριακή με ισχυρούς νοτιάδες. Την Καθαρά Δευτέρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές με εξασθένηση από το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5 στις 18:30. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 19:00. Για τη συνέχεια κοντά σας, ο Γιάννης Πετρίδης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ξεκινήσαμε εδώ στο Βήμα FM με ένα τραγούδι του Bruce Springsteen. Αυτή η νέα εκτέλεση υπάρχει στο soundtrack και στην ταινία 50 αποχρώσεις του Γκρι. Μπορεί η ταινία να έχει πάρει κακές κριτικές, μπορεί να ακούει τα σκουλιανά της εδώ και εκεί, σπάει κάθε ρεκόρ εισιτηρίου σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα έχει κάνει απίθανα εισιτήρια. Πολλά από τα κορίτσια την βλέπουν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά. Λοιπόν, για πάμε με την ιστορία, την ενημερότητα και την ψυχαγωγία στο πρώτο μέρος και μετά με τον Σινάτρα στο δεύτερο. Από το άλμπουμ της Νίκη Μινάζ. I never fucked Wayne, I never fucked Drake. All my life, man, fuck's sake. If I did, I'd menage with him and let him eat my ass like a cupcake. My man fool, he just ate. I don't duck nobody but tape. Yeah, that was a setup for a punchline on duct tape. Worry about if my butt fake. Worry about y'all niggas are straight. These girls are my sons, John and Kate. Plus eight, when I walk in, sit up straight. I don't give a fuck if I was late. Dinner with my man on a G5 is my idea of a update. Hut, hut one, hut, hut two. Big titties, big butt two. Fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to. Had to shell bitches with a top ears. Rang finger with a rock ears. These hoes couldn't test me, even if the name was Pop Quiz. Mad bitches who I fuck with. Mad bitches we don't fuck with. I don't fuck with them chickens unless they last name is Cutlet. Let it soak in like seasoning. And tell them bitches blow me. Lance Stevens. Freeze every bottle and cup in the sky. Sparks in the air like the 4th of July. Nothing but bad bitches in here tonight. Oh, if you lame and you know it, be quiet. Nothing but real niggas only. Bad bitches only. Rich niggas only, independent bitches only, boss niggas only, thick bitches only. I got my real niggas here by my side, only. I never fuck Nikki cause she got a man, but when that's over then I'm first in line. And the other day in her Maybach, I thought goddamn this is the perfect time. We had just come from that video, you know LA traffic had a city slow. She was sitting down on that big butt, but I was still staring at the titties though. Yeah, low key. Ένα από τα πιο καυτά ονόματα του καιρού μας, η Νίκη Μινάζ και το νέο άλμπουμ της The Pink Print. Μαζί της τρία από τα μεγαλύτερα ονόματα του hip hop: Drake, Lil Wayne και Chris Brown. That's right, I like my girls BBW. Yeah, type don't wanna suck you dry and then eat some lunch with you. Yeah, so thick that everybody else in the room is so uncomfortable. Ass on Houston, Texas, but the face look just like Claire Huxtable. Oh, yeah. You the man in the city when the mayor fuck with you. The NBA players fuck with you. The badass bitches doing makeup and hair fuck with you. Oh, that's cause I believe in something and I stand for it. And Nikki, if you ever try to fuck, just give me the heads up so I can plan for Freeze it. Raise every bottle and cup in the sky. Hey. Sparks in the air like the 4th of July. Nothing but bad bitches in here tonight. Oh, if you lame and you know it, be quiet. Nothing but real niggas only. Bad bitches only. Rich niggas only. Independent bitches only. Boss niggas only. Thick bitches only. I got my real niggas here by my side. Only. I never fucked Nick and that's fucked up. If I did fuck, she'd be fucked up. Whoever is hitting ain't hitting it right. Cause she act like she need dick in her life. That's another story, I'm no storyteller. I piss greatness like gold is yellow. All my goons so overzealous. I'm from Holly Grove, the holy mecca. Calendar say I got running for days. I sperm and I shake but I'm stuck in my ways. My girlfriend would beat a bitch up if she waved. They better not fuck with her surfboard. Surfboard, my eyes just so bright I take cover for shade. Don't have my money, take mothers instead. You got the hiccups, you swallow the truth. Then I make you bird boy. Creepy flex, sir, I'm talking about running in houses with army guns. So think about your son and daughter rooms. Got two hoes with me, messed up, they got smaller guns. Ain't thinking about your son and daughter rooms. This shit is crazy, man. I'm embracing my nigga, that money talk, I just rephrasing my nigga. Blood gang, take the B out, behavior, my nigga. For reals, if you mouth off, I blow your face off. I mean, pop, then I take off. Nigga, now you see me, nigga, now you don't. Like Jamie Foxx, acting like Ray Charles. 16 in a clip, one in a chamber. 17 wall bullet with 17 bullets. My story is how I went from poor me to police. Pour me a drink and celebrate with Freeze me. Raise every bottle and cup in the sky. Sparks in the air like the 4th of July. Nothing but bad bitches in here tonight. Oh, if love you, lame, and you know it be quiet. Young Moolah, baby. Nothing but real niggas only. Bad bitches only. Rich niggas only. Independent bitches only. Boss niggas only. Thick bitches only. I got my real niggas here by my side. Only. Only. Αυτό είναι το τραγούδι που ακούσαμε από το νέο άλμπουμ της Νίκη Μινάζ. Ό,τι πιο καυτό σήμερα στον χώρο της μαύρης μουσικής και όχι μόνο, ήταν η Νίκη Μινάζ με τον Drake που είναι νούμερο 1 στην Αμερική αυτήν την εβδομάδα με το προσωπικό του άλμπουμ, τον Lil Wayne που έχει προβλήματα με την εταιρεία του και τον Chris Brown που έχει προβλήματα με την Rihanna. Όπως ξέρετε, είχε τα προβλήματα. Τώρα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Therapy. Είναι στο καινούριο άλμπουμ της μεγάλης Mary J. Blige, ξεχωριστή τραγουδίστρια αυτή, από το 90, μία από τις μεγάλες μαύρες τραγουδίστριες του καιρού μας. Η Mary J. Blige έκανε κάτι πολύ έξυπνο, γιατί ψάχνονται και αυτές που έχουν μια καριέρα 20-25 χρόνιων. Έκανε ένα άλμπουμ με τίτλο The London Sessions. Πήρε λοιπόν μουσικούς και καλλιτέχνες από το Λονδίνο, ενώ είναι μια καθαρά τραγουδίστρια της μαύρης μουσικής, και μαζί τους έγραψε τραγούδια όπου περιέχονται σε αυτό το άλμπουμ που λέγεται The London Sessions. Μεταξύ άλλων είναι ο Sam Smith, η Emily Sante, ο Naughty Boy και η Disclosure. Θα ακούσουμε το τραγούδι που έγραψε η Mary J. Blige με τον Sam Smith. Λέγεται Therapy. Rest of my days unhappy. Why would I spend the rest of this year alone when I can go therapy? When I can go therapy? When I can go therapy 2 times a day? Why would I spend the rest of this week so bitter? And all that listening is making you bitter too. When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy 2 times a day. I don't wanna be around me, around me. And I don't blame you if you're blocking all my calls. Been no why. Since I've been sleeping soundly, most nights I lie awake between 2 and 4. Work is stressing me out, and after all this time, it's still never enough. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone when I can go therapy? When I can go therapy? When I can go therapy 2 times a day? I care more about what you think than I care about the music. When I get cross with you, I'm surprised you care at all. I figure if I had a lifetime, long time left, well, shame on me if I don't get to use it well. Yeah, I'm stressing you out, and at the way it's going, you need it more than me. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone when I can go therapy? When I can go therapy? When I can go therapy 2 times a day? Someone help me, turn me round. I'm a victim. Hear the sound of my own voice. Turn it down. When I can go therapy, when I can go therapy, Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα, όπου και αν ταξιδέψεις, επικοινωνείς όπως και στην Ελλάδα. Je t'y me to cosmote travel pass, περνείς μαζί σου, το ζωρέ en χρόνο ομιλίας. Τα μεγαμπάιτε και τα SMS του προγράμματός σου, μόνο από 4,99 ευρώ την ημέρα. Έτσι, όπου και αν βρεις γεζέ. Με το κοσμοτέ travel pass, μπορείς να μιλάς, να σερφάρεις στο ίντερνετ. Και να στέλνεις μηνύματα, όπως και στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, best to cosmote.gr. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για συνδρομητές συμβολέου, ιδιώτες και επαγγελματίες. Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Τώρα, κέρδισε διπλά στην iStore. Με κάθε αγορά υπολογιστή Mac, δώρο πολυμηχάνημα της Canon και με κάθε αγορά iPad, δώρο εξωτερική μπαταρία. Βρες την προσφορά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, στα καταστήματα iStorm Κολονακίου, Golden Hall, River West και στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Cosmos και στη Τζιμισκή. iStorm, ο ειδικός της Apple, κοντά σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο, 211-365-995 το τηλέφωνο. Η Γωγό Αλεξάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο για να πάρει τις υποδείξεις και ερωτήσεις σας. SMS, πάντα βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Το email live, παπάκι, βήμα FM95.gr. Facebook, Γιάννης Πετρίδης. Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο, η Λουίζα Ζουγρή. Κυριακή έχουμε τα Όσκαρ προς Δευτέρα. Τη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή που έχουμε ζωντανή μετάδοση θα κάνουμε τα πρώτα σχόλια που όμως έχουν χάσει, όπως θα κάνω ένα σχόλιο τώρα μέσα μετά το τραγούδι, αυτήν την αγωνία που είχαμε κάποτε και θα τα πούμε σε λίγο για να ακούσουμε το τραγούδι που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει το Όσκαρ τραγουδιού. Είναι το Glory, John Legend και Common από την ταινία Σέλμα. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. The heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. Woman and child, even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles from dark roads, heroes to become a hero. Facing the league of justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon, is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, ένα από τα πέντε υποψήφια τραγούδια με τον John Legend, αλλά υπάρχει και ο Glen Gamble. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Είναι μια προσδόκητη κατηγορία. Εδώ περιμένουμε μια μικρή έκπληξη μπροστά στα τόσο προβλεπόμενα πια Oscar. Δεν ξεχνάμε το τραγούδι του Glen Gamble, I'm Not Gonna Miss You, που θα το ακούσουμε σε λίγο, έτσι, γιατί και εκείνο έχει πιθανότητα. Λοιπόν, έλεγα ότι με την ενημέρωση που έχουμε σε όλα πια στη νέα τάξη πραγμάτων, έχει φύγει αυτή η μαγεία που είχαμε για τα Όσκαρ όσοι τα παρακολουθούσαμε κάποτε. Θα μου πούν οι νεαρότεροι, εντάξει, εμείς τα ξέρουμε όλα τώρα από πιο πριν. Ναι, αλλά τώρα θα πάμε να δούμε αυτήν την εκδήλωση τη Δευτέρα το βράδυ και μετά η Νόβα θα το δείχνει αρκετές φορές. Θα ξέρουμε από την αρχή σχεδόν ποιοι θα το πάρουν τα βραβεία. Πού είναι η αγωνία που είχαμε παλιότερα? Συμφωνώ σχεδόν απόλυτα, όχι σχεδόν, απόλυτα, με ένα κομμάτι που διάβασα του φίλου Ηλία Φραγκούλη στο site, στο διαδίκτυο που είναι Οσκαρική Προϊστορία, που λέει μεταξύ άλλων, σήμερα πριν καν βγουν οι υποψηφιότητες, λέει ο Ηλίας, τα διεθνή μίντια λυσάνε να βρουν τον νικητή από το Δεκέμβρη, το αργότερο. Σωστά, Ηλία, το αργότερο. Από το Νοέμβρη τα ξέρουμε τι θα γίνει. Μη σου πω από το καλοκαίρι αρχίζουν. Οι ενώσεις των κριτικών της Αμερικής σου τα κάνουν τούμπανο. Οι χρυσές σφαίρες αγωνίζονται να κλέψουν τη λάμψη της Ακαδημίας. Τα μπάφτα, τα βρετανικά είναι αυτά, πετάγονται σαν την πορδί. Τα σωματεία των επαγγελματιών δηλώνουν ολοφάνερα τα φαβορί. Και εκείνη την Κυριακή της Αγρύπνιας που είχαμε κάποτε και που θα μείνουμε και τώρα ίσως για να τα δούμε όσοι μπορούν. Εγώ θα το δω το πρωί και δεν θα μάθω κανένα από τις ειδήσεις το βράδυ. Δεν θα καθίσω τη νύχτα να ξενυχτήσω για να τα δω. Σιγά τα λάχανα. Μένουμε μπροστά στις τηλεοράσεις παριστάνοντας τους έκπληκτους, ελπίζοντας σε ελάχιστες ανατροπές που θα μας τονώσουν το ηθικό και θα δικαιολογήσουν το νυχτοκάματο του τρόμου. Πόσο σωστός είναι ο Ηλίας Φραγκούλης που συνεχίζει στο ίδιο κομμάτι ότι κάποτε διαβάζαμε Παναγιώτη Τιμογιαννάκη στο ταχυδρόμο κάθε εβδομάδα περιμένοντας τις υποψηφιότητες με ολίγη από τα προγνωστικά. Τη μέρα που έβγαιναν οι λίστες ακούγαμε την εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη στο πρώτο πρόγραμμα που έπαιρνε πρώτο στα Φάξ, εκεί γινόταν μεγάλη αγωνία, βγαίνανε 4:30, ο Κώστας έτρεχε κάτω, γιατί μιλάμε τώρα στην εποχή των Φάξ, όχι τώρα, έτρεχε κάτω 4:20, μόλις βγαίνανε από τα Φάξ να τα κόψουμε και να τα πάρουνε, μας φώναζαν οι άλλοι δημοσιογράφοι, μην τα κόβετε, φέρετε τα εδώ. Άλλες εποχές έχουν αλλάξει, όλα αυτά ναι να αλλάζουν, αλλά δεν έχουμε καμία αγωνία ποιος θα το πάρει, τα ξέρουμε όλα πριν. Έτσι λοιπόν και εγώ θα τα πω, αφού ξέρουμε ότι τα Όσκαρ τα πολλά θα πάνε μεταξύ Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου για το Birdman και Ρίτσαρντ Linklater για το Boyhood, από όπου ακούμε αυτό το τραγούδι. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. από το πολύ καλό soundtrack της ταινίας Boyhood, που βέβαια θα πάρει κάποια Oscar. Όπως είπαμε και το Birdman, θα ακούσουμε τώρα τη μουσική από το Birdman, από ένα πολύ καλό soundtrack επίσης. Και περιμένουμε στις τέσσερις βασικές κατηγορίες ερμηνείας. Οι προβλέψεις μου είναι Eddie Redmayne, είναι η Julianne Moore στους πρώτους ρόλους, η Patricia Arquette και ο J.K. Simpson στους δεύτερους ρόλους. Η μουσική είναι του Antonio Sanchez από την ταινία Birdman. Βέβαια και εδώ υπάρχει ο πρωταγωνιστής του Birdman που μπορεί να το μαγκώσει το Όσκαρ. Να ακούσουμε και το τραγούδι του Glenn Campbell που είναι υποψήφιο για Όσκαρ. I'm not gonna miss you. I'm still here but yet I'm gone. Don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. I will recall, and best of all, I'm not gonna miss you. Not gonna miss you. I say I love you to the kill. You're never gonna see it in my eyes. It's not gonna hurt me when you cry. I'm never gonna know what you go through. Δυστυχώς ο Γκλεν Κάμπελ που ακούσαμε έχει Αλτσχάιμερ. Έτσι λοιπόν έκανε μια περιοδία πριν από ένα χρόνο. και αποσύρθηκε. Ένας τραγουδιστής που ξεκίνησε από τις αρχές δεκαετίας του 60, έχει παίξει κιθάρα σε πάρα πολλές σπουδαίες ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 60 και μετά σε κάποια στιγμή έγινε πραγματικός superstar στον χώρο της μουσικής country, τραγουδώντας κομμάτια όπως αυτό που θα παίξουμε τώρα και που είναι το «By the time I get to Phoenix». By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly, call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go. Αυτός είναι ο μεγάλος Glen Campbell που μπορεί να πάρει το Όσκαρ. Από το 1967, By the time I get to Phoenix, ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Ο Σινάτρα, που τον έχουμε σε λίγο στο πέμπτο μέρος του αφιερώματος, έχει ονομάσει το τραγούδι αυτό, αυτός που τα έχει ακούσει τα πάντα, το μεγαλύτερο torch song που έχει γραφτεί ποτέ. Μία από τις ωραιότερες μπαλάντες. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον περίφημο Jimmy Webb. Αφήνουμε τον Glen Campbell για να πάμε στο τελευταίο άλμπουμ ενός συγκροτήματος που έβγαλε τον ένατο δίσκο του και εδώ σχεδόν δεν ακούγεται τίποτα για αυτό το άλμπουμ, παρόλο που το συγκρότημα στη δεκαετία του 90 ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα στη χώρα μας όπως και παντού και μας έχει αφήσει μία αξέχαστη συναυλία στο Λυκαβητό. Και όμως κανείς δεν αναφέρεται, όπως σε πάρα πολλά καινούργια άλμπουμ, στο νέο άλμπουμ των Smashing Pumpkins. Thank you. Never leave here this night. Τιμπέριους λέγεται το κομμάτι από το ένατο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Smashing Pumpkins με τίτλο Monuments to an Elegy. Λοιπόν, τα τελευταία 20-25 χρόνια σιγά σιγά έγιναν μόδα οι τριτοκοσμικοί ήχοι. Αυτό πιστεύω ότι ξεκίνησε και από τον David Byrne με τον Eno όταν έκαναν εκείνο το άλμπουμ. Και σιγά σιγά και ο Γκάμπριελ με την εταιρεία του, ο Μπέρνι με τη δική του εταιρεία, μας γνώρισαν πάρα πολλά ονόματα από διαφορετικές επίρους. Πολύ σπουδαίο είναι αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια στη δεκαετία του 60 κάποιοι μουσικοί όπως ο Brian Jones και άλλοι είχαν πειραματιστεί σε ανάλογα έτσι θέματα. Η Excel, λοιπόν, μια πολύ καλή βρετανική εταιρεία της Beggars Banquet, έβγαλε ένα άλμπουμ από ένα συγκρότημα, ένα ντουέτο από την Κούβα. Θα έλεγα ότι είναι και μισή Γαλλία και μισή Κούβα. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, γιατί έχουν και γαλλική καταγωγή, που λέγεται το ντουέτο «Η Μπέγη». Είναι δύο αδελφές που μάλιστα ο πατέρας τους ήταν μέλος των Buena Vista Social Club. Από το συγκρότημα, όχι τους, της η Μπέγη, ακούμε αυτό το κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ τους. The man is gone and mama says she can't live without him. The man is gone and mama says there is no life without him. She has no one to stop her tears, a man who heals and calms down her fears. She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child. Mama says that she can't live without him. The man is gone and mama says there is no life without him. I'm afraid she'd be hurt. and sink. It pisses me off. It drives me mad that she lets herself feel so bad. The man is gone, and Mama says that she can't live without him. The man is gone, Mama says there is no life without him. Ακούσαμε το ντουέτο των Ιμπέγι, δύο δίδυμες είναι, και το Mama Said από το πρώτο άλμπουμ τους, είπαμε ο πατέρας τους, στους Buena Vista Social Club. Θα ολοκληρώσουμε για να πάμε στον Σινάτρα με ταινία και πάλι που θα δούμε τις επόμενες ημέρες, την άλλη εβδομάδα νομίζω βγαίνει. Για μένα είναι μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, το Έμφυτο Ελάττωμα, που ήταν ένα μυθιστόρημα νουάρ έτσι στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 70, που γύρισε ο πολύ καλός σκηνοθέτης, καταπληκτικός σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον, Μανόλια, There Will Be Blood, The Master και τα υπόλοιπα. Μεταξύ των ηθοποιών που παίζουν εκτός από τον καταπληκτικό Χωακίν Φίνιξ είναι η Ρις Γουίδεσπουν που θα τη δούμε στα Όσκαρ, είναι υποψήφια, και ο Όουεν Γουίλσον και ο Μπενίσιο Ντελτόρο και διάφοροι άλλοι. 70's Los Angeles, καταπληκτικό soundtrack. Να ξεκινήσω να δούμε, να παίξουμε δύο κομμάτια με ένα εξωτικό της δεκαετίας του 50. Αυτά λοιπόν οι εξωτικοί ήχοι που ήρθαν με τη δεκαετία του 90 και τα lounge προϋπήρχαν στην original μορφή τους στη δεκαετία του 50. Μία από τις καταπληκτικές ορχήστρες που έχει συνεργαστεί και με τον Frank Sinatra ακούγεται τώρα και είναι μέσα στο film αυτό, στο soundtrack. Το Έμφυτο Ελάττωμα, η ορχήστρα του Les Baxter και το Σίμπα. Thank you. Αυτά λοιπόν είναι τα original εξώτικα. Αυτός εδώ με την ύμα σου Μακ, τον Μάρτιν Ντένι, δηλαδή ο Λες Μπάξτερ, που ο Λες Μπάξτερ ήταν συνέχεια πίσω από τις ηχογραφίες του Nat King Cole, ήταν η original εξώτικα στον ήχο της δεκαετίας του 50. Να ολοκληρώσουμε με ένα ακόμα κομμάτι από το soundtrack της ταινίας αυτής. Της ταινίας του Paul Thomas Anderson, που έχει, αυτή είναι η μουσική και αυτοί είναι οι άνθρωποι με τα γούστα να είναι πλατιά. Έχει από τον Les Baxter μέχρι το συγκρότημα των Can. Όταν είδα την ταινία λέω πω τι έβαλε στο φιλμ. Είναι η Καν και το Vitamin C. Μετά πάμε στο Σινάτρα. She is a living in a other tune.